Habari njema iliyoandikwa na Luka. Luka sura ya kwanza. Muheshimiwa Teofilo, watu wengi wamejaribu kuandika juu ya mambo yale yaliyotendeka katikati yetu. Wameandika sawa vile tulivyoelezwa na wale walioona mambo yale tangu mwanzo na waliotangaza ujumbe ule. Inafaa nami vile vile kisha kuchunguza kwa uangalifu mambo yote tangu mwanzo, nikuandikie kwa utaratibu kusudi upate kujua ukweli juu ya mambo uliofundishwa. Katika siku Herodi alipokuwa mfalme wa Yudea, kulikuwa kuhani mmoja aliyeitwa Zakaria wa kundi la makuhani wa ukoo wa Abia. Mke wake Elizabeti alikuwa vile vile wa uzao wa kuhani mkubwa Haruni. Wote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu. Walishika kwa ukamilifu amri na maagizo yote ya Bwana. Lakini hawakukuwa na mtoto, kwa maana Elizabeti alikuwa tasa. Tena wote wawili walikuwa wazee sana. Siku moja Zakaria alikuwa akimtumikia Mungu, akifanya kazi yake ya ukuhani, kwa maana ilikuwa zamu ya kundi lake. Na kama ilivyokuwa desturi ya makuhani, yeye alichaguliwa kwa njia ya kupiga kura kwa kuingia ndani ya hekalu la Bwana kusudi achome ubani. Kundi kubwa la watu walikuwa nje wakiomba saa ile Zakaria alipokuwa akichoma ubani. Halafu malaika wa Bwana akamtokea Zakaria akisimama upande wa kuume wa madhabahu ya kuchomea ubani. Wakati Zakaria alipomwona, akahangaika na kushikwa na woga. Lakini yule malaika akamwambia, "Zakaria, usiogope, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Mke wako Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume, nawe utamwita jina lake Yohane. Utakuwa na furaha na shangwe kwa ajili yake, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa maana atahesabiwa kuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana. Hata kunywa divai wala kinywaji kikali, na atajazwa na Roho Mtakatifu tangu kuzaliwa kwake. Atawageuza Waisraeli wengi kwa kumrudilia Bwana Mungu wao. Atatangulia mbele ya kufika kwa Bwana akiwa na roho na uwezo kama nabii Eliya, kwa kuwapatanisha tena baba na watoto wao, na kuwageuza waasi wapate kuwa na hekima kama vile wenye haki. Hivi atamtayarishia Bwana watu wanaokuwa tayari kwa kumpokea." Zakaria akamuuliza yule malaika, "Kitu gani kitakachonijulisha kwamba maneno hayo ni ya kweli? Mimi ni mzee na mke wangu amekwisha kuzeeka sana." Malaika akamjibu, "Mimi ni Gabrieli, anayebaki karibu na Mungu. Nimetumwa kusema nawe kwa kukuletea habari hii njema. Maneno yale yatatimia kwa wakati wake uliopangwa, lakini kwa sababu haukuyasadiki, utakuwa bubu. Hautaweza kusema mpaka siku ile mambo hayo yatakapotimia." Kwa muda wote watu wale walipokuwa nje wakimungojea Zakaria, wakashangaa kwa kuona anakawia ndani ya hekalu. Alipotoka nje hakuweza kusema nao, na watu wakatambua kwamba amepata maono ndani ya hekalu. Lakini alikuwa akifanya alama kwa mikono, kwa sababu alibaki bubu. Wakati Zakaria alipotimiza siku zake za kazi, akarudia kwenye nyumba yake. Halafu nyuma ya siku zile, mke wake Elizabeti akapata mimba. Hakutoka toka ndani ya nyumba kwa muda wa miezi mitano, akisema, "Sasa Bwana amenifanyia mema kwa kunitendea hivi. Ameniondolea haya ya kutokuzaa niliyokuwa nayo mbele ya watu." Mimba ya Elizabeti ilipotimiza miezi sita, Mungu akamutuma malaika Gabrieli katika mji mmoja wa Galilaya unaoitwa Nazareti. alimutuma kwa binti mumoja aliyekuwa mchumba wa mutu mumoja wa ukoo wa mfalme Daudi, aliyeitwa Yosefu. Jina la yule binti liliitwa Maria. Malaika akamufikia kwenye nyumba yao na kumwambia, salamu kwako, wewe uliyejaliwa neema kutoka kwa Mungu. Bwana yuko pamoja nawe. Wakati Maria aliposikia maneno haya, akahangaika sana na kujiuliza, maana ya salamu hii ni nini? Halafu malaika akamwambia, Maria, usiogope, kwa maana Mungu amekujalia neema. Utapata mimba, utazaa mtoto mwanaume, na utamwita jina lake Yesu. Yeye atakuwa mwenye mamlaka, na ataitwa mwana wa Mungu mkubwa. Bwana Mungu atamweka kuwa mtawala wa ufalme wa babu yake Daudi. Yeye atatawala taifa la Israeli hata milele, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria akamuuliza malaika, jambo hili litawezekana namna gani, kwa maana mimi ningali bikira? Malaika akamujibu, Roho Mtakatifu atakufikia na uwezo wa Mungu mkubwa utakufunika kama vile kivuli. Kwa sababu hii, mtoto yule atakayezaliwa ataitwa mtakatifu na mwana wa Mungu. Hata Elizabeti wa jamaa yako amepata mimba, naye atazaa mtoto mwanaume. Ijapokuwa yeye ni mzee, yeye aliyekuwa akiitwa tasa. Sasa huu ni mwezi wa sita wa mimba yake, kwa maana hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Basi Maria akasema, mimi ni mjakazi wa Bwana, ifanyike kwangu sawa ulivyosema. Kisha malaika akajiendea. Katika siku zile Maria akafunga safari, akaenda kwa haraka katika muji mmoja uliokuwa katika vilima vya Yudea. Akafika kwenye nyumba ya Zakaria, akaingia ndani yake na kumsalimia Elizabeti. Elizabeti aliposikia salamu ya Maria, mtoto akajitingiza ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu, akasema kwa sauti kubwa, wewe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na mtoto utakayemzaa amebarikiwa. Namna gani nimepata bahati hii ya kutembelewa na mama ya Bwana wangu? Kwa maana mara moja niliposikia salamu yako, mtoto akajitingiza kwa furaha ndani ya tumbo langu. Heri kwako wewe uliyesadiki kwamba maneno yale uliyeambiwa kutoka kwa Bwana yatatimizwa. Halafu Maria akasema, moyo wangu unamtukuza Bwana. Roho yangu inafurahia Mungu Mwokozi wangu. Kwa maana ameniangalia kwa huruma mimi mjakazi wake mnyenyekevu. Tangu sasa watu wote wataniita mwenye heri, sababu Mungu mwenye uwezo amenitendea maajabu. Jina lake ni takatifu. Yeye anawasikilia wale wanaomwogopa huruma kwa vizazi vyote. Ametenda kwa uwezo wake mkubwa. Amewasambaza wale wanaofanya mipango kwa kiburi. Amewashusha wafalme wenye uwezo, lakini amewainua wanyenyekevu. Anawatajirisha wenye njaa, lakini amewaacha watajiri mikono mitupu. Amesaidia Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake, sawa alivyoahidi babu zetu Abrahamu na wazao wake kwa milele. Maria akakaa na Elizabeti kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudia kwenye nyumba yao. Wakati wa kuzaa kwa Elizabeti ulipotimia, akazaa mtoto mwanaume. Wajirani zake na wandugu zake wa jamaa waliposikia jinsi Bwana amemusikilia huruma sana, wakafurahi wote pamoja naye. Ilipotimia siku nane tangu mtoto alipozaliwa, wakaenda kumutahiri, nao wakataka kumupa jina la baba yake Zakaria, lakini mama yake akakataa na kuwaambia kwamba jina lake litaitwa Yohane. Wakamwambia, mbona hakuna mutu katika jamaa yako anayeitwa kwa jina hili? Halafu wakamuuliza baba ya mtoto kwa njia ya kufanya alama jina gani analotaka wamupe. Zakaria akaomba wamuletee kibao, naye akaandika maneno haya juu yake: jina lake ni Yohane. Wote wakashangaa, na pale pale ulimi wa Zakaria ukafunguka. Akaanza tena kusema, akasifu Mungu. Basi watu wote waliokaa karibu naye wakashikwa na woga, na habari ya mambo haya yote ikaenea fasi zote katika nchi ya vilima vya Yudea. Na wote waliosikia habari ile wakafikiri juu yake na kujiuliza, mtoto huyu atakuwa mtu gani? Maana hakika nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye. Baba yake Zakaria akajazwa na Roho Mutakatifu na kuanza kutabiri akisema, asifiwe Bwana, Mungu wa Waisraeli, maana amewasaidia watu wake na kuwakomboa. Ametuletea mwokozi mwenye uwezo toka ukoo wa mtumishi wake Daudi. Ni sawa alivyosema zamani kwa njia ya manabii wake watakatifu. Aliahidi kutuokoa toka mikono ya waadui zetu, ndio wale wanaotuchukia. Aliahidi kuwasikilia babu zetu huruma na kukumbuka agano lake takatifu, sawa alivyomwapia babu yetu Abrahamu. Alimwahidi kutuokoa toka mikono ya waadui zetu, kusudi tumutumikie pasipo woga, katika hali ya utakatifu na haki mbele yake siku zote za maisha yetu. Na wewe, mtoto wangu, utaitwa nabii wa Mungu mkubwa, maana utatangulia mbele ya kufika kwa Bwana kusudi umutengenezee njia, upate kuwajulisha watu wake kwamba atawaokoa akisamehe zambi zao. Kutokana na huruma kubwa ya Mungu wetu, atatutumia mwangaza kutoka juu. Atawaangazia wale wanaoishi katika giza na wanaokaa katika kivuli cha kifo, kusudi atuongoze tupate kufuata njia ya amani. Mtoto yule akakomaa na kuzidi kuwa na nguvu katika roho, akakaa katika nafasi za jangwa mpaka siku alipojionyesha waziwazi mbele ya Waisraeli. Luka sura ya pili. Katika siku zile, Augusto, mfalme wa Roma, akatoa amri kwamba wafanye hesabu ya watu wa utawala wake wote. Hesabu hii ya kwanza ilifanyika katika siku Kurenio alipokuwa liwali wa jimbo la Suria. Watu wote walienda kujiandikisha, kila mmoja katika mji wake wa kuzaliwa. Basi Yosefu naye vile vile akaondoka katika mji Nazareti wa jimbo la Galilaya na kwenda Yudea katika mji wa kuzaliwa wa mfalme Daudi unaoitwa Betlehemu. Alienda kule kwa sababu alikuwa mtu wa ukoo wa Daudi. Alienda kujiandikisha kule pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mimba. Walipokuwa kule Betlehemu, wakati wake wa kuzaa ukatimia. Akazaa mwana, ndiye mzaliwa wake wa kwanza. Akamufunika nguo za kitoto na kumulalisha katika sanduku ya kukulishia nyama, kwa sababu walikosa nafasi ya kukaa katika nyumba ya kupangisha wageni. Na katika pande zile kulikuwa wachungaji kule katika mbuga wakichunga kondoo zao usiku. Na kwa ghafla malaika wa Bwana akawatokea, na mwangaza wa utukufu wa Bwana ukawazunguka, nao wakaogopa sana. Lakini malaika akawaambia, "Musiogope, kwa sababu ninawaletea habari njema itakayofurahisha sana watu wote. Leo hii Mwokozi amezaliwa kwa ajili yenu katika mji wa Daudi. Yeye ndiye Kristo na Bwana. Na hiki ndicho kitambulisho kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amefunikwa nguo za kitoto, naye amelalishwa katika sanduku ya kukulishia nyama." Mara moja kukaonekana kundi kubwa la wamalaika kutoka mbinguni, wakiwa pamoja na yule malaika, wakimutukuza Mungu na kusema, sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani katika dunia kwa watu anaowapenda. Wale wamalaika walipoondoka na kurudia mbinguni, wachungaji wakasemezana, basi twende Betlehemu kusudi tupate kuona jambo lile lililotokea ambalo Bwana alitujulisha. Halafu wakaenda kwa haraka, wakawakuta Maria, Yusefu na mtoto amelalishwa katika sanduku ya kukulishia nyama. Nao walipokwisha kumwona mtoto huyo mchanga, wakaeleza maneno walioambiwa na malaika juu yake. Na wote waliosikia habari ile walioieleza wakashangaa. Lakini Maria akachunga mambo hayo yote ndani ya moyo na kuyafikiri sana. Kisha wachungaji wakarudia wakitukuza Mungu na kumsifu kwa ajili ya mambo yote walioyasikia na kuyaona. Kwa maana yote yalifanyika sawa vile malaika alivyokuwa amewaambia. Ilipotimia siku ya kumutahiri mtoto, ndiyo siku ya nane tangu alipozaliwa, wakamupa jina lake Yesu. Jina hili ni lile malaika alilojulisha mbele mama yake hajabeba mimba. Siku zilipotimia za Maria na Yosefu kutakaswa kama vile sheria ya Musa inavyoagiza, wakamupeleka mtoto Yerusalema kusudi wapate kumutolea kwa Bwana. Imeandikwa katika sheria ya Bwana, kila mzaliwa wa kwanza wa kiume atatolewa kwa Bwana. Wakatoa vile vile sadaka sawa vile inavyoagizwa katika sheria ile, huwa wawili au vitoto viwili vya njiwa. Wakati ule katika Yerusalema kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa Simeoni. Mtu huyo alikuwa mwenye haki na mwenye kuogopa Mungu. Alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa taifa la Israeli. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Alikuwa amefunuliwa kwamba hata kufa mbele hajamuona Kristo wa Bwana. Na ilimutokea Simeoni kuingia ndani ya hekalu akiongozwa na Roho. Wazazi walipomuleta mtoto wao Yesu kusudi wamutendee sawa ilivyoagizwa na sheria, Simeoni akampokea katika mikono, akamshukuru Mungu akisema, sasa, Bwana, umruhusu mtumishi wako akufe katika amani, maana umetimiza ahadi yako. Nimejionea mwenyewe wokovu unaotoka kwako, ulioutayarisha mbele ya watu wote, ndiyo utakaoangazia mataifa na kuleta utukufu kwa watu wako wa Israeli. Wazazi wa Yesu wakashangaa kusikia maneno yale Simeoni aliyosema juu ya mtoto. Simeoni akawabariki na kumwambia Maria mama yake, mtoto huyu amezaliwa kwa sababu ya kuwaangusha na kuwasimamisha watu wengi katika Israeli, naye atakuwa kitambulisho kutoka kwa Mungu watu watakachokipinga, kusudi mawazo ya wengi yanayofichwa yapate kufunuliwa wazi. Na kwa ngambo yako wewe, uchungu utakuchoma moyo kama upanga. Kulikuwa vile vile nabii mmoja mwanamke aliyeitwa Ana, aliyekuwa binti ya Fanueli wa kabila la Aseri. Yeye alikuwa mzee sana, aliishi miaka saba na mume wake tangu alipoolewa. Kisha akabaki mjane hata akaeneza umri wa miaka 84. Alibaki katika hekalu akitumikia Mungu usiku na mchana, akifunga kula chakula na kuomba. Basi akafika saa ile ile, akaanza kumshukuru Mungu, naye akaeleza habari za mtoto huyo kwa watu wote waliokuwa wakingojea jinsi Mungu atakavyokuomboa Yerusalema. Wakati wazazi wa Yesu walipokwisha kutimiza kanuni zote zilizoagizwa na sheria ya Bwana, wakarudia pamoja naye Galilaya katika mji wao wa Nazareti. Mtoto yule akakomaa, akazidi kuwa na nguvu, akajaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Kila mwaka wazazi wa Yesu walikwenda Yerusalema kuhudhuria sikukuu ya Pasaka. Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12, akaenda pamoja nao kule kwa sikukuu ile kama ilivyokuwa desturi. Siku za karamu zilipopita, wakarudia kwao, lakini mtoto Yesu akabaki Yerusalema bila wazazi wake kujua. Walizania kama alikuwa pamoja na wenzake aliosafiri nao. Kisha kutembea mwendo wa siku nzima, wakaanza kumutafuta katikati ya wandugu zao na ya watu waliojuana nao. Lakini kwa kuwa hawakumwona, wakarudia tena Yerusalema kumutafuta. Nyuma ya siku tatu, wakamukuta ndani ya hekalu, akiikaa katikati ya walimu wakubwa wa sheria, akiwasikiliza na kuwauliza maulizo. Na wote waliomsikia walishangaa kuona akili yake na majibu yake. Wazazi wake walipomwona wakashangaa sana. Mama yake akamuuliza, "Mtoto wangu, kwa nini umetufanyia kama hivi? Mimi na baba yako tulikutafuta tukiwa na wasiwasi." Yesu akawajibu, "Kwa nini mulinitafuta? Hamujui kwamba ninapaswa kuwa katika nyumba ya baba yangu?" Lakini hawakufahamu neno lile alilowaambia. Basi Yesu akarudia Nazareti pamoja nao, akaendelea kuwatii. Na mama yake alichunga maneno haya yote katika moyo wake. Na Yesu alizidi kuwa na hekima na kuongezeka kimo na kuendelea kumupendeza Mungu na watu. Luka sura ya tatu. Katika mwaka wa 15 wa utawala wa Tiberio, mfalme wa Roma, Pontio Pilato alikuwa liwali wa jimbo la Yudea, na Herode alikuwa mtawala wa jimbo la Galilaya, na ndugu yake Filipo alikuwa mtawala wa inchi ya Iturea na ya Tarakoniti. Vile Lisania alikuwa mtawala wa inchi ya Abilene, nao Anasi na Kayafa walikuwa makohani wakubwa. Halafu Mungu akatoa ujumbe wake kwa Yohane mwana wa Zakaria katika jangwa. Basi Yohane akapita katika inchi zote zinazokuwa pembeni ya muto Yordani akihubiri, akawaambia watu wageuke toka zambi zao, wabatizwe, na Mungu atawaondolea zambi. Hivi yakatimia maneno haya yaliyoandikwa katika kitabu cha maneno ya nabii Isaya: "Sauti inatangaza katika jangwa, mutengeneze njia ya Bwana, munyooshe pahali atakapopita. Hivi kila bonde litafunikwa, kila mulima na kila kilima vitasawanishwa. Njia zenye lukumba zitanyooshwa, nazo njia zenye mashimo zitalainishwa. Kila mutu ataona jinsi Mungu atakavyotuokoa." Halafu watu wengi walimufikia Yohane kusudi awabatize, naye aliwaambia, "Ninyi kikundi cha nyoka, nani aliwaambia kwamba mnaweza kuponyoka adhabu ya Mungu inayokaribia? Basi muonyeshe kwa njia ya matendo kwamba mumegeuka toka dhambi zenu. Msianze tu kujisemesha kwamba Abrahamu ndiye babu yenu. Ninawaambia kwamba Mungu anaweza kugeuza mawe haya kuwa watoto wa Abrahamu. Hata sasa shoka limekwisha kuwekwa tayari kwenye mashina ya miti. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa katika moto." Halafu watu wale wakamuuliza, "Basi tufanye nini?" Naye akawajibu, "Mwenye kuwa na kanzu mbili atoe moja kwa yule asiyekuwa na kitu, na naye kuwa na vyakula afanye hivi vile vile." Walipishaji wa kodi nao wakamufikia vile vile kusudi wabatizwe, wakamuuliza, "Mwalimu, tufanye nini?" Naye akawajibu, "Musilipishe zaidi kuliko vile inavyoamuriwa." Nao waaskari wakamuuliza, "Na sisi tufanye nini?" Naye akawajibu, "Musifanye ukorofi kwa mtu yeyote, wala kumsingizia mtu, lakini mtoshelewe na mishahara yenu. Watu walikuwa wakitazamia kuja kwa Kristo, na wote wakazania kwamba labda Yohane ndiye yeye. Basi Yohane akawaambia wote, mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yule atakaye kuja nyuma yangu ni mwenye uwezo kunipita, nami sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anashika lungo katika mikono yake kwa kupepeta ngano. Atakusanya ngano na kuitia katika gala yake, lakini atateketeza maganda katika moto usiozimika. Na Yohane aliwahubiria watu wale habari njema, akiwatolea maonyo mengi mbalimbali. Yohane alimkaripia mtawala Herode juu ya kumwoa Herodia, mke wa ndugu yake Filipo, na juu ya mabaya mengine. Lakini Herode akaongeza ubaya mwingine kwa kumutia Yohane ndani ya kifungo. Watu wale wote walipobatizwa, Yesu akabatizwa vile vile. Alipokuwa akiomba, mbingu zikafunguka na Roho Mtakatifu akashuka juu yake katika hali ya kimwili kwa mfano wa njiwa, na sauti ikasikilika toka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwana wangu mpendwa, ninapendezwa nawe sana. Wakati Yesu alipoanza kazi yake, alikuwa na umri wa miaka yapata 30. Yeye alizaniwa kuwa mwana wa Yosefu. Yosefu alikuwa mwana wa Heli. Heli alikuwa mwana wa Matati. Matati alikuwa mwana wa Lawi. Lawi alikuwa mwana wa Melki. Melki alikuwa mwana wa Yana. Yana alikuwa mwana wa Yosefu. Yosefu alikuwa mwana wa Matatia. Matatia alikuwa mwana wa Amosi. Amosi alikuwa mwana wa Nahumu. Nahumu alikuwa mwana wa Esili. Esili alikuwa mwana wa Nage. Nage alikuwa mwana wa Mati. Mati alikuwa mwana wa Matatia. Matatia alikuwa mwana wa Simei. Simei alikuwa mwana wa Yosefu. Yosefu alikuwa mwana wa Yoda. Yoda alikuwa mwana wa Yohana. Yohana alikuwa mwana wa Resa. Resa alikuwa mwana wa Zerubabeli. Zerubabeli alikuwa mwana wa Salitieli. Salitieli alikuwa mwana wa Neri. Neri alikuwa mwana wa Melki. Melki alikuwa mwana wa Adi. Adi alikuwa mwana wa Kosamu. Kosamu alikuwa mwana wa Elmadamu. Elmadamu alikuwa mwana wa Eri. Eri alikuwa mwana wa Yoshua. Yoshua alikuwa mwana wa Eliezeri. Eliezeri alikuwa mwana wa Yorimu. Yorimu alikuwa mwana wa Matati. Matati alikuwa mwana wa Lawi. Lawi alikuwa mwana wa Simeoni. Simeoni alikuwa mwana wa Yuda. Yuda alikuwa mwana wa Yosefu. Yosefu alikuwa mwana wa Yonamu. Yonamu alikuwa mwana wa Eliakimu. Eliakimu alikuwa mwana wa Melea. Melea alikuwa mwana wa Mena. Mena alikuwa mwana wa Matata. Matata alikuwa mwana wa Natani. Natani alikuwa mwana wa Daudi. Daudi alikuwa mwana wa Yese. Yese alikuwa mwana wa Obedi. Obedi alikuwa mwana wa Boazi. Boazi alikuwa mwana wa Salmoni. Salmoni alikuwa mwana wa Nasoni. Nasoni alikuwa mwana wa Aminadabu. Aminadabu alikuwa mwana wa Aramu. Aramu alikuwa mwana wa Esironi. Esironi alikuwa mwana wa Peresi. Peresi alikuwa mwana wa Yuda. Yuda alikuwa mwana wa Yakobo. Yakobo alikuwa mwana wa Isaka. Isaka alikuwa mwana wa Abrahamu. Abrahamu alikuwa mwana wa Tera. Tera alikuwa mwana wa Nahori. Nahori alikuwa mwana wa Serugu. Serugu alikuwa mwana wa Reu. Reu alikuwa mwana wa Pelegi. Pelegi alikuwa mwana wa Eberi. Eberi alikuwa mwana wa Sela. Sela alikuwa mwana wa Kainana. Kainana alikuwa mwana wa Aripakisadi. Aripakisadi alikuwa mwana wa Semu. Semu alikuwa mwana wa Noa. Noa alikuwa mwana wa Lameki. Lameki alikuwa mwana wa Metusela. Metusela alikuwa mwana wa Enoki. Enoki alikuwa mwana wa Yaredi. Yaredi alikuwa mwana wa Mahaleli. Mahaleli alikuwa mwana wa Kainana. Kainana alikuwa mwana wa Enosi. Enosi alikuwa mwana wa Seti. Seti alikuwa mwana wa Adamu. Adamu aliumbwa na Mungu. Luka sura ya ine. Yesu akarudia toka kwenye muto Yordani akijazwa na Roho. Na Roho huyo akamuongoza kwenda katika jangwa. Kule akajaribiwa na Shetani kwa muda wa siku 40. Kwa muda ule yeye hakukula kitu. Na wakati siku zile zilipotimia akasikia njaa. Halafu Shetani akamufikia na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru jua hili ligeuke mkate. Yesu akamujibu, imeandikwa katika maandiko matakatifu, mutu hawezi kuishi kwa mkate tu. Kisha Shetani akamupeleka kwenye nafasi inayoinuka juu sana, akamuonyesha mara moja falme zote za dunia na kumwambia, nitakupa falme hizo zote zenye uwezo na utukufu, kwa maana mimi nimezipewa zote, nami ninaweza kuzitoa kwa mtu yeyote ninayetaka. Basi ukinama mbele yangu kwa kuniabudu, zote zitakuwa zako. Lakini Yesu akamjibu, imeandikwa katika maandiko matakatifu, umuabudu Bwana Mungu wako na umutumikie yeye peke yake. Halafu Shetani akampeleka Yerusalema, akamsimamisha juu sana kwenye pembe la hekalu na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa maana inaandikwa katika maandiko matakatifu, Mungu atawaamuru wa malaika wake wakulinde, watakubeba katika mikono yao kusudi mguu wako usijikwae juu ya jiwe. Lakini Yesu akamjibu, imeandikwa katika maandiko matakatifu, usimujaribu Bwana Mungu wako. Shetani alipokwisha kumujaribu Yesu namna zote, akamwacha kwa muda. Yesu akarudia Galilaya akijazwa na uwezo wa Roho, na habari zake zikaenea fasi zote katika pande zile. Alifundisha katika nyumba zao za kuabudia na kusifiwa na watu wote. Yesu akafika Nazareti. Nafasi alipokomalia, siku ya Sabato ilipotimia, akaingia katika nyumba ya kuabudia kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama kwa kusoma maandiko matakatifu. Wakamupa kitabu cha nabii Isaya. Halafu akakifungua na kupata nafasi inayoandikwa, Roho wa Bwana yuko pamoja nami, maana amenichagua ni wahubiri wa masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kwamba watakombolewa, nao vipofu kwamba wataona. Amenituma kuwapa wanaoteswa uhuru na kutangaza mwaka ambao Bwana atawajalia watu neema. Kisha akafunga kile kitabu, akakipatia mtumishi wa nyumba ya kuabudia na kuikaa. Na watu wote waliokuwa ndani ya ile nyumba ya kuabudia wakamkazia macho. Halafu akaanza kuambia, maandiko haya yametimia leo. Nao wote wakamfurahia na kushangaa na maneno mazuri aliyosema. Wakasema, huyu si mwana wa Yosefu? Yesu akawaambia, hakika mutaniambia fumbo hili, muganga ujiponyeshe wewe mwenyewe. Na vile vile mutaniambia hivi, tumesikia mambo yote uliyotenda katika muji Kapernaumu. Basi uyafanya hapa vile vile katika muji wako. Naye akaongeza kusema, kweli ninawaambia, hakuna nabii anayekubaliwa katika muji wake. Ninawaambia ukweli, kulikuwa wajane wengi katika nchi ya Israeli katika siku za nabii Eliya. Wakati ule mvua ilifungwa isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5, na kukakuwa njaa kubwa katika nchi yote. Lakini Eliya hakutumwa kwa mtu yeyote kati yao isipokuwa tu kwa yule mjane wa Zarepata katika nchi ya Sidona. Vile vile kulikuwa watu wengi wenye ukoma katika Israeli katika siku za nabii Elisha, lakini hakuna mmoja kati yao aliyetakaswa isipokuwa tu Namani wa nchi ya Suria. Watu wote waliokuwa ndani ya ile nyumba ya kuabudia wakakasirika sana wakati waliposikia maneno hayo. Wakasimama, wakamsukuma Yesu hata nje ya mji wao uliojengwa juu ya kilima, wakamupeleka kwenye maporomoko kusudi wamutupe chini. Lakini yeye akapita katikati yao na kujiendea. Halafu Yesu akaenda Kapernaumu katika jimbo la Galilaya. Siku ya Sabato ilipotimia, akawafundisha watu, nao wakashangaa sana kuona namna alivyowafundisha, kwa maana aliwafundisha kama mutu mwenye mamlaka. Na ndani ya nyumba ya kuabudia kulikuwa mutu aliyeshikwa na pepo, naye alilalamika kwa sauti kubwa akisema, Ee Yesu wa Nazareti, kuna maneno gani kati yako na sisi? Ulikuja kutuangamiza? Ninakutambua wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkaripia akimwamuru hivi, Nyamaza na utoke ndani ya mtu huyu. Na yule pepo akamutupa yule mtu chini mbele ya watu na kutoka ndani yake pasipo kumuumiza. Watu wote wakashangaa sana na kusemezana, Hatujaona mambo kama haya. Mtu huyu anawaamuru pepo kwa mamlaka na uwezo wake, nao wanatoka. Na habari za Yesu zikaenea katika jimbo lile lote. Yesu akatoka ndani ya ile nyumba ya kuabudia, akaenda kwa nyumba ya Simoni. Mama mkwe wa Simoni alikuwa ameshikwa na homa kali. Halafu wakamwomba Yesu amuponyeshe. Basi akainama kunapokuwa yule mama, akaamuru ile homa itoke ndani yake, naye akapona. Na mara moja akasimama na kuanza kuwashughulikia. Jua lilipotua, wakamuletea Yesu watu wote wenye kuwa na magonjwa mbalimbali. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja wao, akawaponyesha. Pepo wakatoka ndani ya watu wengi, wakilalamika wakisema, Wewe ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu akawakaripia na hakuwaachilia waseme neno, kwa sababu walijua kwamba yeye ndiye Kristo. Kulipokucha kesho yake, Yesu akatoka katika muji na kwenda pahali penye ukiwa. Kundi kubwa la watu wakaanza kumutafuta, nao walipomwona walitaka kumzuia kusudi asitoke kwao. Lakini Yesu akawaambia, Imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine vile vile, kwa maana ni kwa sababu ile nimetumwa. Naye akaendelea kuhubiri katika Yudea ndani ya nyumba za kuabudia. Luka sura ya tano. Siku moja Yesu alisimama pembeni ya ziwa la Genezareti, na watu wengi walimusonga-songa kusudi wasikie neno la Mungu. Akaona vyombo viwili vyenye kuwezeka pembeni ya ziwa, na wavuvi walikuwa wametoka ndani yao, na walikuwa wakisafisha nyavu zao. Yesu akaingia ndani ya moja kati ya vile vyombo, nacho kilikuwa cha Simoni. Yesu akamwomba akisukume mbali kidogo na kivuko. Halafu akaikaa mule na kuwafundisha watu. Alipokwisha kufundisha, akamwambia Simoni, Uendeshe chombo mpaka kwenye maji mengi, na mushushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu, Mwalimu, tumetumika usiku kucha bila kupata kitu, lakini kwa sababu umeniambia, nitashusha nyavu. Na waliposhusha nyavu, wakanasa samaki wengi sana, hata nyavu zao zikaanza kupasuka. Halafu wakawafanyia wale wenzao waliokuwa ndani ya chombo kingine alama kwa mikono, kusudi wakuje kuwasaidia. Wakakuja wakajaza vyombo vyote viwili na samaki wengi, hata vyombo vikaanza kuzama. Simoni Petro alipoona mambo hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu na kusema, Bwana, utoke karibu nami, kwa sababu mimi ni mutu mwenye zambi. Simoni na wote waliokuwa pamoja naye walishangaa sana kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo waliokuwa wavuvi wenzake na Simoni walishangaa vile vile. Na Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangia sasa utafanya kazi ya kuopoa watu. Basi wakakokota vyombo vyao mpaka nchi kavu, wakaacha vyote na kumfuata. Yesu alipokuwa katika muji mmoja kati ya miji ile, kukatokea mtu aliyejaa na ukoma mwili wote. Naye alipomwona Yesu, akainama uso mpaka chini, akamusihi akisema, Bwana, kama ukitaka, unaweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono, akamugusa na kumwambia, ninataka, utakaswe. Na mara moja mtu yule akapona ukoma. Yesu akamwamuru hivi, usimwambie mtu neno juu ya hii, lakini kwenda na kumwonyesha kuhani jinsi unavyokuwa sasa. Kisha utoe sadaka kama Musa alivyoamuru, kuwa ushuhuda kwa watu wote kwamba umetakaswa. Hata hivi habari juu ya Yesu zikazidi kuvuma, na makundi mengi ya watu wakakusanyika kwa kumusikiliza na kuponyeshwa magonjwa yao. Lakini alikuwa akienda mbali nao kwenye ukiwa na kuomba kule. Siku moja Yesu alipokuwa akifundisha, Wafarisayo na walimu wakubwa wa sheria waliotoka katika kila kijiji cha jimbo la Galilaya na la Yudea na toka Yerusalema walikuwa wakiikaa pale. Naye alikuwa akiponyesha wagonjwa kwa uwezo wa Bwana. Watu wa moja wakakuja wakimubeba mutu aliyepooza juu ya kipoi. Wakatafuta njia ya kumwingiza ndani ya nyumba kusudi wamuweke mbele ya Yesu. Lakini kwa kuona walikosa njia ya kumwingiza ndani kwa sababu ya wingi wa watu, wakapanda juu ya paa, wakaondosha matebura na kumushusha yule mgonjwa katikati ya watu akiwa juu ya kipoi chake, hata wakamufikisha mbele ya Yesu. Yesu alipoona namna walivyomwaminia, akasema, rafiki yangu, zambi zako zimesamehewa. Walimu wa sheria na Wafarisayo wakaanza kujiuliza, ni mutu gani huyu anayemtukana Mungu? Ni nani anayeweza kusamehe zambi isipokuwa Mungu peke yake? Halafu Yesu akitambua mafikiri yao, akawauliza, sababu gani munajiuliza mambo hayo yote? Kitu gani kinachokuwa chepesi kusema, zambi zako zimesamehewa, au kusema, simama utembee? Basi ninataka mujue kwamba mwana wa mutu yuko na mamlaka ya kusamehe zambi hapa katika dunia. Kwa hiyo akamwambia yule mutu aliyepooza, ninakuamuru, simama, utoe kipoi chako na urudie kwako. Pale pale mutu yule akasimama mbele yao wote, akatoa kipoi alichokilalia, akaenda kwake akimusifu Mungu. Wote wakashangaa na kushikwa na woga, wakamutukuza Mungu akisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Nyuma ya mambo hayo, Yesu alipoondoka, akamuona mlipishaji mmoja wa kodi anayeitwa Lawi akiikaa katika nyumba ya kulipishia kodi. Yesu akamwambia, unifuate. Lawi akasimama, akaacha vyote na kumfuata. Kisha Lawi akamfanyia Yesu karamu kubwa katika nyumba yake. Walipishaji wengi wa kodi na watu wengine walikuwa wakikula pamoja nao. Wafarisayo na walimu wa sheria wa kikundi chao wakawanungunikia wanafunzi wake wakisema, kwa sababu gani munakula na kunywa pamoja na walipishaji wa kodi na watenda mabaya? Yesu akawajibu, wenye afya nzuri hawahitaji muganga, lakini wale wanaokuwa wagonjwa. Sikukuja kuwaita wenye haki, lakini wenye zambi, kusudi wageuke toka zambi zao. Watu wa moja wakamwambia Yesu, wanafunzi wa Yohane na wale wa Wafarisayo wanafunga mara nyingi na kuomba, lakini wanafunzi wako wanaendelea kula na kunywa. Yesu akawajibu, munafikiri kwamba munaweza kuwazuiza warafiki za bwana arusi kula chakula cha karamu wakati bwana arusi akingali pamoja nao? Hapana, lakini kutakuwa siku bwana arusi atakapoondoshwa kati yao. Katika siku zile ndipo watafunga kula. Yesu akawaambia mfano huu vile vile, hakuna mutu anayekata kiraka kwenye nguo mpya na kukishonea juu ya nguo ya zamani. Kama anafanya vile, atakuwa amepasua ile nguo mpya, na kile kiraka cha nguo mpya hakitashikamana na nguo ya zamani. Vile vile, hakuna mutu anayetia divai mpya ndani ya machupa ya ngozi yenye kuzeeka. Kama akifanya vile, ile divai mpya itapasua yale machupa. Divai itamwangika na machupa yatapotea bure. Lakini inafaa kutia divai mpya ndani ya machupa mapya ya ngozi. Hakuna mutu aliyekwisha kunywa divai ya zamani atakayetaka tena divai mpya, kwa maana anasema kwamba ile ya zamani ni nzuri zaidi. Luka sura ya sita. Siku moja ya Sabato, Yesu akapita katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wake wakaanza kuchuma chuma masuke ya ngano, wakayasirita sirita katika mikono yao na kuyakula. Wamoja kati ya Wafarisayo wakawauliza, sababu gani munafanya mambo yanayokatazwa kufanywa kwa siku ya Sabato? Yesu akawajibu, hamujasoma bado vile Daudi alivyofanya wakati yeye mwenyewe na watu wake waliposikia njaa? Aliingia ndani ya nyumba ya Mungu, akakamata mikate mitakatifu iliyotolewa kwa Mungu, akaikula na kuwapa watu wake vile vile. Ijapokuwa mikate ile iliruhusiwa kukuliwa na makuhani wenyewe tu. Halafu Yesu akawaambia, Mwana wa mutu ndiye Bwana wa siku ya Sabato. Siku ingine moja ya Sabato, Yesu akaingia katika nyumba ya kuabudia na kuanza kufundisha. Na mule ndani mulikuwa mutu mmoja mwenye kukauka mkono wa kuume. Walimu wa sheria na Wafarisayo wakamchunguza Yesu kusudi waone kama ataponyesha mutu kwa siku ya Sabato. Walifanya vile kusudi wapate sababu ya kumshitaki. Lakini kwa kuwa Yesu alijua mawazo yao, akamwambia yule mutu mwenye mkono unaokauka, simama pale mbele ya watu. Naye akaenda kusimama pale. Kisha Yesu akawaambia, ninawauliza, sheria inaturuhusu kufanya mema au mabaya kwa siku ya Sabato? Kuponyesha mutu au kumuua? Yesu akawaangalia wote waliokuwa pale. Kisha akamwambia yule mutu, nyosha mkono wako. Naye akafanya vile, na mkono wake ukakuwa mzima tena. Lakini wale wakubwa wakakasirika sana, wakaanza kusemezana wao kwa wao juu ya namna watakavyomtendea Yesu. Katika siku zile, Yesu akapanda juu ya kilima kwenda kuomba na kukesha usiku wote akiomba Mungu. Kulipokucha, akawaita wanafunzi wake na kuchagua hawa kumi na wawili katikati yao. Akawapanga jina la mitume: Simoni, Yesu aliyemupa jina la Petro, na ndugu yake Andrea, Yakobo na Yohane, Filipo na Bartolomayo, Matayo na Toma, Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni, wa kikundi cha Wazeloti, Yuda mwana wa Yakobo na Yuda Iskariota aliyemutoa Yesu. Yesu akashuka toka kilima pamoja na wanafunzi wake na kusimama kwenye uwanja. Pale kulikuwa wanafunzi wake pamoja na kundi kubwa sana la watu waliotoka Yerusalema, katika Yudea yote na pande za miji, Tiro na Sidona pembeni ya bahari. Watu hao walikuja kumusikiliza na kuponyeshwa magonjwa yao. Na wale walioteswa na pepo waliponyeshwa. Watu wote walitaka kumugusa, kwa sababu uwezo ulikuwa ukitoka ndani yake na kuwaponyesha wote. Kisha Yesu akawaangalia wanafunzi wake na kusema, heri kwenu mwanaokuwa masikini, maana ufalme wa Mungu ni kwenu. Heri kwenu mwanaokuwa wenye njaa sasa, maana mutashibishwa. Heri kwenu mnaolia sasa, maana mutacheka. Heri ninyi wakati watu wanapowachukia, wanajitenga nanyi, wanapowatukana na kuchafua jina lenu kwa ajili ya mwana wa mtu. Mambo hayo yatakapotokea, mufurahi na kurukaruka, maana munawekewa zawadi kubwa mbinguni. Ni hivi babu zao walivyowatendea manabii. Lakini ole kwenu ninyi mwanaokuwa watajiri, maana hamutapata raha ingine. Ole kwenu ninyi mnaoshiba sasa, maana mutasikia njaa. Ole kwenu ninyi mnaocheka sasa, maana mutahuzunika na kulia. Ole kwenu ninyi wakati watu wote watakapowasifu, maana ni hivi babu zao walivyowatendea manabii wa uongo. Lakini kwa ngambo yenu ninyi munaonisikiliza, ninawaambia, muwapende waadui zenu, muwatendee mema wale wanaowachukia, muwaombee baraka wale wanaowalaani, muwaombee wale wanaowaonea. Kama mutu akikupiga kofi kwa shavu moja, umugeuzie lingine vile vile. Kama mutu akikunyanganya koti yako, umwachie shemizi yako vile vile. Mutu akikuomba kitu umupe nacho, na anayekunyanganya vitu vyako usiombe akurudishie. Muwatendee wengine sawasawa munavyotaka wawatendee ninyi vile vile. Muko na shukrani gani kama munawapenda tu wale wanaowapenda? Kwa maana hata wenye zambi wanawapenda wale wanaowapenda. Muko na shukrani gani kama munawatendea mema tu wale wanaowatendea mema? Hata wenye zambi wanafanya hivi vile vile. Tena muko na shukrani gani kama munawakopesha tu wale munaowatumainia kwamba watawarudishia? Hata wenye zambi wanawakopesha wenye zambi wenzao kusudi warudishiwe tena mali ile ile. Lakini muwapende waadui zenu, muwatendee mema na muwakopeshe pasipo kutumainia kurudishiwa kitu. Halafu mutapewa zawadi kubwa, na mutakuwa kweli watoto wa Mungu mkubwa, kwa sababu yeye ni mwema kwa watu waovu wasiokuwa na shukrani. Mkuu wenye huruma kama vile baba yenu anavyokuwa mwenye huruma. Musiwahukumu wengine, na Mungu hata wahukumu ninyi. Musikuwe wenye kukatia wengine adhabu, naye hata waadhibu ninyi. Muwasamehe wengine, na Mungu atawasamehe ninyi vile vile. Muwape wengine, na Mungu atawapa ninyi. Mutapokea kipimo kikubwa kilichojaa zaidi, kwa maana mutapimiwa na kipimo kile munachotumia kwa wengine. Yesu akawaambia tena wanafunzi wake mfano huu akiwauliza, kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwingine? Wote wawili hawatatumbukia ndani ya shimo? Mwanafunzi hamupiti mwalimu wake akili, lakini kila mwanafunzi anayetimiza mafundisho yake atakuwa kama mwalimu wake. Namna gani unaona vumbi inayokuwa ndani ya jicho la ndugu yako, lakini haufikiri juu ya nguzo inayokuwa ndani ya jicho lako? Au namna gani unaweza kumwambia ndugu yako kwamba aache umwondoe vumbi inayokuwa ndani ya jicho lake, wakati ndani ya jicho lako mungali ile nguzo? Wewe munafiki, ondosha kwanza nguzo kutoka ndani ya jicho lako, kisha utaweza kuona waziwazi na kuweza kuondosha ile vumbi inayokuwa ndani ya jicho la ndugu yako. Hakuna muti mzuri unaoweza kutoa matunda mabaya, wala hakuna muti mubaya unaoweza kutoa matunda mazuri, kwa maana kila muti unajulikana kwa njia ya matunda yake. Watu hawachumi matunda ya tini au mizabibu juu ya miti ya miiba. Mutu mzuri anasema maneno mazuri kutokana na uzuri wa moyo wake, na mutu mubaya anasema maneno mabaya kutokana na ubaya wa moyo wake, kwa maana kinywa cha mtu kinasema maneno yanayojaa ndani ya moyo wake. Sababu gani munaniita Bwana, Bwana, nanyi hamufanyi yale ninayowaamuru? Nitawaonyesha mfano wa mtu anayenifuata, anayesikia maneno yangu na kuyashika. Anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba, akaichimbia msingi chini sana mpaka kwenye jiwe na kuujenga pale. Mvua kubwa iliponyesha, mto ukajaa na maji yakashambulia nyumba ile, lakini hayakuweza kuitikisa kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri. Lakini yule anayesikia maneno yangu pasipo kuyashika anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya udongo bila kuchimba msingi. Maji kutoka mto yakaishambulia na mara moja ikaanguka na kubomoka kabisa. Luka sura ya saba. Yesu alipokwisha kusema maneno hayo yote kwa watu waliomsikiliza, akaenda Kapernaumu. Kule kulikuwa mkubwa mmoja wa waaskari aliyekuwa na mtumishi wake mpendwa sana. Mtumishi yule alikuwa mgonjwa karibu kufa. Yule mkubwa aliposikia habari ya Yesu, akatuma kwake wasimamizi wa moja wa Wayuda kwa kumwomba akuje kumponyesha mtumishi wake. Wale wasimamizi walipofika kwa Yesu, wakamusihi sana, wakasema, "Umufanyie mtu huyu sawa anavyokuomba, kwa maana anastahili kutendewa vile. Yeye anapenda taifa letu, na ni yeye aliyetujengea nyumba yetu ya kuabudia." Halafu Yesu akaenda pamoja nao. Alipokuwa karibu na kwa yule mkubwa wa waaskari, yule mkubwa akawatuma warafiki zake kumwambia Yesu, "Bwana, usijisumbue, kwa maana mimi sistahili kukupokea ndani ya nyumba yangu. Ndiyo sababu nilijiona kwamba sistahili kuja kwako. Lakini sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Hata mimi vile vile ni mtu mwenye kuwa chini ya mamlaka ya wakubwa. Na tena niko na waaskari wengine wanaokuwa chini yangu. Nami nikimwambia mmoja, kwenda, naye anakwenda. Nikimwambia mwingine, kuja, naye anakuja. Nami nikimwambia mtumishi wangu, fanya hivi, naye anafanya vile." Yesu aliposikia maneno haya, akashangaa sana na yule mkubwa, na kugeukia kundi la watu waliomfuata na kusema, "Ninawaambia, katika nchi yote ya Israeli sijaona bado mtu anayekuwa na imani kubwa kama huyu." Halafu wale wasimamizi waliotumwa wakarudia kwenye nyumba, nao wakamukuta yule mtumishi amekwisha kupona. Kesho yake nyuma ya maneno haya, Yesu akaenda katika muji Naina. Nao wanafunzi wake na kundi kubwa la watu wakamfuata. Alipokaribia kwenye mulango wa ukuta wa muji, kukatokea watu wanaobeba maiti ya kijana mmoja aliyekuwa mtoto wa pekee wa mama mmoja mujane. Nao watu wengi wa muji ule walikuwa wakimusindikiza yule mama. Bwana alipomuona yule mama, akamusikilia huruma na kumwambia, "Usilie." Kisha akajongea, akagusa sanduku, nao watu waliokuwa wakilibeba wakasimama, akasema, "Kijana, ninakuamuru, amuka." Halafu yule aliyekuwa maiti akaamuka, akaikaa na kuanza kusema. Na Yesu akamurudisha kwa mama yake. Watu wote wakashikwa na woga, nao wakamutukuza Mungu wakisema, "Nabii mkubwa ametokea tena kwetu. Mungu amekuja kuwasaidia watu wake." Na jambo hili Yesu alilolifanya likaenea katika Yudea yote na katika nchi zote zinazokuwa pembeni. Wanafunzi wa Yohane wakamwelezea mambo hayo yote yaliyotokea. Kwa hiyo Yohane akawaita wawili kati yao na kuwatuma kwa Bwana kumuuliza, "Wewe ndiwe yule aliyepaswa kuja kutuokoa au tumungojee mwingine?" Wale wanafunzi walipofika kwa Yesu wakamwambia, Yohane Mbatizaji ametutuma kwako kukuuliza ikiwa wewe ndiwe yule aliyepaswa kuja au tumungojee mwingine. Saa ile ile Yesu akawaponyesha watu wengi walioteswa na magonjwa na ulema mbalimbali pamoja na wenye pepo, na kuwaponyesha hata vipofu wengi. Halafu Yesu akawajibu wale wajumbe, muende kumwelezea Yohane mambo mulioona na kusikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanapata kusikia, wafu wanafufuliwa, na habari njema inahubiriwa kwa wamasikini. Heri mtu yule ambaye sitakuwa kikwazo kwake. Wale wajumbe wa Yohane walipokwisha kuondoka, Yesu akaanza kuwaambia makundi ya watu habari za Yohane akisema, mulienda katika jangwa kuangalia nini? Tete linalotikiswa na upepo? Hapana. Basi mulienda kuangalia nini? Mtu aliyevaa nguo nzuri? Hapana. Wale wanaovaa nguo za bei kali na kuishi katika raha wanakaa katika nyumba za kifalme. Basi mulienda kuangalia nini? Nabii? Ndiyo, ninawaambia ninyi kwamba yeye ni mkubwa kupita hata nabii. Huyu ndiye maneno haya yameandikwa juu yake katika maandiko matakatifu: ninamutuma mujumbe wangu akutangulie kusudi akutengeneze njia utakayopitia. Ninawaambia, kati ya watu wanaoishi katika dunia hakuna anayekuwa mkubwa kuliko Yohane, lakini yeyote anayehesabiwa kuwa mdogo katika ufalme wa Mungu anahesabiwa kuwa mkubwa kuliko yeye. Watu wote waliomsikiliza na walipishaji wa kodi vile vile wakakubali kwamba Mungu ni mwenye haki, hata wakabatizwa na Yohane. Lakini Wafarisayo na walimu wakubwa wa sheria walikataa mpango wa Mungu juu yao na kukataa kubatizwa na Yohane. Basi nitawafananisha watu wa kizazi hiki na nini? Wao ni watu wa namna gani? Wanafanana na watoto wanaoikaa kwenye nafasi ya makutano, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia ngoma lakini hamukucheza, tuliimba wimbo wa kilio lakini hamukulia. Ni hivi vile vile Yohane Mubatizaji alikuja. Yeye anafunga kula chakula na kunywa divai, nanyi munasema yuko na pepo. Mwana wa mutu alikuja, yeye anakula na kunywa, nanyi munasema angalia huyu mulafi na mulevi, rafiki ya walipishaji wa kodi na watenda maovu. Lakini hekima ya Mungu ilihakikishwa kuwa ya haki na wote wanaoikubali. Siku moja Mfarisayo mmoja akamwalika Yesu kwake kuja kula chakula. Basi Yesu akaenda kwenye nyumba ya yule Mfarisayo na kuikaa kula chakula. Katika muji ule kulikuwa mwanamuke mumoja aliyejulikana kuwa mwenye mwenendo mubaya. Mwanamuke yule alipopata habari kama Yesu alikuwa akikula ndani ya nyumba ya yule Mfarisayo, akafika akileta chupa la jiwe linalojaa marasi ya bei kali. Akakuja kuinama kwenye miguu ya Yesu akilia, machozi yake yakamwangika juu ya miguu ya Yesu. Akaipanguza na nywele zake, akaibusu na kuipaka marasi. Yule Mfarisayo aliyemwalika Yesu alipoona vile akajisemesha, kama mtu huyu angekuwa kweli nabii, angetambua mwanamke huyu anayemugusa ni wa namna gani, angetambua kwamba yeye ni mwenye mwenendo mubaya. Yesu akamwambia yule Mfarisayo, Simoni, niko na neno la kukuuliza. Simoni akajibu, Mwalimu, sema. Yesu akasema, kulikuwa watu wawili waliokopesha fedha kutoka kwa mtu mmoja. Mmoja alikuwa na deni ya vikoroti 500 vya fedha na mwingine vikoroti 50. Na kwa kuona wote wawili hawakukuwa na uwezo wa kulipa madeni yao, yule bwana akawasamehe. Sasa uniambie, kati ya hawa wawili ni nani atakayemupenda yule bwana zaidi? Simoni akajibu, ninadhani kwamba ni yule anayesamehewa deni kubwa zaidi. Na Yesu akamwambia, umejibu vizuri. Halafu akamugeukia yule mwanamke na kumwambia Simoni, unamwona mwanamke huyu? Niliingia ndani ya nyumba yako, nawe haukunipa maji ya kunawa miguu yangu. Lakini mwanamke huyu amenawa miguu yangu na machozi yake na kuipanguza na nywele zake. Wewe haukunibusu kwa kunisalimia, lakini mwanamke huyu hakuacha kubusu miguu yangu tangu nilipoingia humo. Wewe haukupakaa mafuta juu ya kichwa changu, lakini yeye amepaka marashi juu ya miguu yangu. Ni kwa sababu hii ninakuambia kwamba upendo ambao mwanamke huyu alioonyesha unahakikisha kwamba Mungu amemusamehe dhambi zake zinazokuwa nyingi. Lakini yule anayesamehewa kwa machache haonyeshi upendo zaidi. Kisha Yesu akamwambia yule mwanamke, dhambi zako zimesamehewa. Na waalikwa wengine waliokuwa wakikula pamoja na Yesu wakaanza kujisemesha, ni mtu gani huyu anayesamehe dhambi? Lakini Yesu akamwambia tena yule mwanamke, kuenda na amani, imani yako imekuokoa. Luka sura ya munane. Nyuma ya pale Yesu akapita katika miji na vijiji mbalimbali, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale wanafunzi wake 12 walienda naye, pamoja na wanawake wamoja ambao alikuwa ameondosha pepo ndani yao na magonjwa mengine. Kati ya wale wanawake kulikuwa Maria aliyeitwa wa Magdala, aliyekuwa ameponyeshwa pepo 7, na Yohana mke wa Kuza. Huyo mume wake alikuwa msimamizi wa mali ya Herode, pamoja na Suzana na wengine wengi. Wanawake hawa walitumia mali yao kwa kuwasaidia Yesu na wanafunzi wake. Watu walikuwa wakimufikia Yesu toka miji mbalimbali, na kundi kubwa la watu walikusanyika. Halafu akawaambia mfano huu. Mpandaji mmoja alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu katika shamba lake, zimoja zikaanguka pembeni ya njia. Watu wakazikanyaga kanyaga na ndege wakazikula. Zingine zikaanguka kwenye udongo wenye mawe. Nazo zilipoota mara moja zikakauka kwa sababu ya ukosefu wa maji. Mbegu zingine zikaanguka katikati ya miiba. Ile miiba ikaota pamoja na mbegu na kuzisonga. Lakini mbegu zingine zikaanguka katika udongo mzuri, nazo zikaota na kutoa matunda, kila moja punje 100. Yesu alipokwisha kuwaambia hayo yote, akasema, mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Halafu wanafunzi wa Yesu wakamuuliza maana ya mfano huo. Akawajibu, ninyi mumefunuliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, lakini kwa watu wengine si vile. Wao wanaambiwa maneno hayo kwa njia ya mifano, kusudi waangalie lakini wasione kitu, nao wasikie lakini wasifahamu kitu. Basi hii ndiyo maana ya ule mfano wa mpandaji. Mbegu ni mfano wa neno la Mungu. Nafasi ile mbegu zilipoanguka pembeni ya njia ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu. Lakini shetani anakuja na kuondoa lile neno katika mioyo yao, kusudi wasiamini na kuokolewa. Udongo wenye mawe pahali mbegu zilipoanguka ni mfano wa watu wanaosikia neno na kulipokea kwa furaha, lakini halizami ndani yao kama mizizi. Wanaliaminia kwa muda mfupi tu, nayo majaribu yanapowafikia wanaliacha. Na mbegu zilizoanguka katika miiba ni mfano wa wale wanaosikia, lakini masumbuko, utajiri na raha ya dunia vinawasonga, hata wanashindwa kutoa matunda yanayokomaa. Nao udongo mzuri walimopanda mbegu ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na kulishika kwa moyo mwema na kwa uhaki, ndio wale wanaovumilia hata wanatoa matunda mazuri. Hakuna mtu anayewakisha taa na kuifunika na chombo fulani au kuiweka chini ya kitanda, lakini anaiweka juu ya kinara kusudi wanaoingia ndani wapate kuona mwangaza. Na ni hivi, hakuna chochote kinachofichwa kitakachokosa kuonekana wazi, wala hakuna siri itakayokosa kufunuliwa waziwazi. Basi mfanye angalisho na jinsi mnavyosikia maneno, kwa maana mtu anayekuwa na kitu ataongezewa kingine, lakini mtu asiyekuwa na kitu atanyanganywa kile anachozania kuwa nacho. Mama na wandugu za Yesu wakakuja kumwona, lakini hawakuweza kufika karibu naye kwa ajili ya kundi kubwa la watu. Halafu watu wakamwambia Yesu, mama yako na wandugu zako wanasimama nje, wanataka kukuona. Lakini Yesu akawajibu, mama yangu na wandugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Siku moja Yesu akaingia ndani ya chombo pamoja na wanafunzi wake, naye akawaambia, tuvuke ngambo ya ziwa. Basi wakaondoka. Nao walipokuwa wakivuka ziwa, Yesu akalala usingizi. Mara moja zoruba kali ikaanza kuvuma, hata maji yakaanza kuingia ndani ya chombo, nao wakakuwa katika hatari. Basi wanafunzi wake wakamujongelea, wakamwamusha wakisema, Bwana, Bwana, tunakufa. Yesu alipoamuka akakaripia zoruba, nayo ikakoma na maji yakatulia. Halafu akawaambia wanafunzi wake, imani yenu iko wapi? Nao wakaogopa na kushangaa wakiulizana, huyu ni mtu gani? Anaamuru hata zoruba na ziwa navyo vinamtii. Yesu na wanafunzi wake wakaezeka chombo katika inchi ya Wagerasi kuelekea Galilaya. Yesu alipotoka ndani ya chombo akakutana na mutu mmoja kule katika muji aliyeshikwa na pepo. Mutu yule hakuvaa nguo tangu siku nyingi, wala hakuishi ndani ya nyumba, lakini aliishi kwenye makaburi. Wakati alipomwona Yesu, akalalamika na kuanguka mbele yake na kusema kwa nguvu, Yesu, Mwana wa Mungu mkubwa, kuna neno kati yako na mimi? Ninakusihi usinitese. Alisema vile kwa sababu Yesu alikuwa amemwamuru huyo pepo atoke ndani ya yule mutu. Huyo pepo alimukamata mutu yule mara nyingi, na ijapokuwa watu walimufunga na minyororo na vifungo vya chuma kusudi asitoroke, yeye alivikata, na yule pepo alimusukuma kwenda katika jangwa. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Naye akamujibu, jina langu ni Jeshi. Alisema vile kwa sababu ndani ya mutu yule mulikuwa pepo wengi. Nao wale pepo walimusihi Yesu kwamba atakapowafukuza asiwaamuru kutumbukia ndani ya shimo lisilokuwa na mwisho. Na karibu na pale kulikuwa kundi la nguruwe wengi waliokuwa wakijitafutia chakula kwenye mulima. Wale pepo wakamusihi Yesu awaruhusu kuingia ndani ya wale nguruwe, naye akawaruhusu. Basi pepo wakamutoka mutu yule na kuingia ndani ya wale nguruwe. Kundi zima la nguruwe wakatelemuka mbio kwenye mulima na kutumbukia ndani ya maji, nao wakazama. Wachungaji wa nguruwe walipoona jambo lililotokea, wakaenda mbio kupasha habari katika muji na katika vijiji. Watu wakakuja kusudi waone jambo lile. Walipofika kwa Yesu, wakamukuta yule mutu aliyetokwa na pepo akiikaa mbele ya Yesu, akiwa amevaa nguo, nayo akili yake ikiwa sawa. Basi watu wale wakaogopa. Wale walioona yale yaliyotendeka, wakawaelezea watu namna yule aliyekuwa na pepo alivyoponyeshwa. Halafu watu wote wa inchi ya Wagerasi wakashikwa na woga mkubwa. Kwa hiyo wakamwomba Yesu aondoke kwao. Basi Yesu akaingia ndani ya chombo kusudi apate kuondoka kule. Mtu yule aliyeponyeshwa pepo akamusihi Yesu aende pamoja naye, lakini akamkatalia akimwambia, rudia kwako na ueleze mambo yote Mungu aliyokutendea. Basi yule mtu akajiendea na kutangaza fasi zote katika muji wake mambo Yesu aliyomutendea. Yesu alipovuka kurudia ngambo ingine ya ziwa, watu wengi wakamupokea kwa furaha, kwa sababu wote walikuwa wakimungojea. Mkubwa mmoja wa nyumba ya kuabudia aliyeitwa Yairo akafika. Alijitupa mbele ya Yesu na kumusihi afike kwake, kwa sababu alikuwa na mtoto mmoja binti wa pekee mwenye umri wa miaka yapata 12 na aliyekuwa karibu kufa. Yesu alipokuwa akienda kule, kundi kubwa la watu walimusonga-songa. Kati yao kulikuwa mwanamke mmoja mwenye ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Alikuwa ametumia mali yake yote kwa kulipa waganga, lakini hakuna hata mmoja wao ambaye aliweza kumuponyesha. Mwanamke huyu akakuja nyuma ya Yesu na kugusa upindo wa nguo yake, na mara moja akapona ule ugonjwa wa kutokwa na damu. Yesu akauliza, ni nani aliyenigusa? Watu wote wakakana, lakini Petro akasema, Bwana, hauoni kwamba watu wengi wanakuzunguka zunguka na kukusonga? Lakini Yesu akasema, kuna mtu aliyenigusa, kwa maana nimejisikia kwamba nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona kwamba ametambulikana, akakuja akitetemeka kwa woga na kujitupa mbele ya Yesu, na pale mbele ya watu wote akaeleza sababu gani alimugusa na namna alivyoponyeshwa mara moja. Na Yesu akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponyesha, ujiendee na amani. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema maneno hayo, mjumbe mmoja akafika toka kwa yule mkubwa Yairo wa nyumba ya kuabudia na kumwambia, binti yako amekwisha kufa, usiendelee kumsumbua mwalimu. Lakini Yesu aliposikia vile, akamwambia Yairo, usiogope, amini tu, atapona. Yesu alipofika ndani ya nyumba ya Yairo, hakuruhusu mutu kuingia pamoja naye isipokuwa Petro, Yohane, Yakobo, baba na mama wa mutoto. Watu wote walikuwa wakilia na kusikitika sana kwa ajili ya kifo cha mutoto. Lakini Yesu akasema, musilie, kwa maana hakufi lakini analala tu. Nao wakamuchekelea kwa sababu walijua kwamba amekwisha kufa. Lakini Yesu akamushika mkono na kumwambia kwa sauti kubwa, mtoto, simama. Naye akakuwa tena mzima, na mara moja akasimama. Yesu akawaamuru wamupe chakula. Wazazi wake wakashangaa sana, na Yesu akawaagiza wasimwambie mutu yeyote yale yaliyotokea. Luka sura ya 9. Yesu akawakusanya wanafunzi wake 12 na kuwapatia uwezo na mamlaka ya kufukuza pepo na uwezo wa kuponyesha wagonjwa. Halafu akawatuma kuhubiri habari za ufalme wa Mungu na kuwaponyesha wagonjwa, akiwaagiza, musibebe kitu chochote kwa safari yenu, hata ikiwa fimbo, mfuko, mukate wala fedha, na hata mmoja wenu asivae kanzu mbili. Na nafasi yoyote watakapowakaribisha ndani ya nyumba, mubakie mule mpaka mutakapotoka kule. Na katika mji wowote watu watakapokataa kuwakaribisha, mutoke kule na mukungute mavumbi toka juu ya miguu yenu. Jambo hili litakuwa ushuhuda juu yao. Basi wanafunzi wakaondoka, wakapita katika vijiji mbalimbali, wakihubiri habari njema na kuponyesha watu kila fasi. Liwali Herode akasikia habari za mambo yote yaliyofanyika. Kwa hiyo akafadhaika kwa sababu watu wamoja walikuwa wakisema kwamba Yohane Mubatizaji amefufuka, na wengine walikuwa wakisema kwamba Elia ametokea, na wengine walisema kwamba mumoja wa manabii wa zamani amefufuka. Lakini Herode alisema, mimi nimeamuru Yohane akatwe kichwa. Basi huyu ninayesikia habari zake ni nani? Naye akatafuta namna ya kumwona Yesu. Mitume waliporudia toka kuhubiri, wakamwelezea Yesu mambo yote waliyofanya. Kisha akaondoka pamoja nao na kwenda kwenye nafasi ya upekee karibu na muji Betesaida. Lakini makundi ya watu walipopata habari ile, wakamfuata mpaka kule. Yesu akawapokea na kuanza kusema nao juu ya ufalme wa Mungu. Na vile vile akawaponyesha wale waliohitaji kuponyeshwa. Jua lilipoanza kushuka, wanafunzi 12 wa Yesu wakamufikia na kumwambia, hapa tunapokuwa ni katika pori, uage makundi haya ya watu kusudi waende katika vijiji vinavyokuwa hapa karibu na kwenye nyumba kule katika mbuga kwa kujitafutia chakula na nafasi ya kulala. Lakini Yesu akawajibu, ninyi wenyewe muwape chakula. Nao wakajibu, sisi tuko tu na mikate 5 na samaki 2. Unataka sisi wenyewe tuende kuwanunulia watu hawa wote chakula? Watu waliokuwa pale walikuwa yapata wanaume 1,500. Yesu akawaamuru wanafunzi wake wawaikalishe kwa makundi ya watu 50,000. Nao wanafunzi wakafanya vile, wakawaikalisha watu wote. Kisha Yesu akatwaa ile mikate 5 na samaki 2, akainua macho mbinguni, akamshukuru Mungu, halafu akaimega, akawapa wanafunzi waigawanyie watu. Wote wakakula na kushiba. Nao wanafunzi wakaokota vipande vilivyobaki, wakajaza vitunga 12. Siku moja Yesu alipokuwa akiomba kwenye nafasi ya upekee, nao wanafunzi wake wakiwa pale karibu naye, akawauliza, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Nao wakajibu, wamoja wanasema kwamba wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine wanasema kwamba wewe ni Elia, na wengine wanasema kwamba wewe ni mumoja wa manabii wa zamani aliyefufuka. Na halafu Yesu akawauliza, na ninyi munasema kwamba mimi ni nani? Petro akamujibu, wewe ni Masia wa Mungu. Halafu Yesu akawaagiza wanafunzi wake kwa nguvu wasimwambie mutu yeyote maneno hayo, naye akaongeza kuwaambia, sherti mwana wa mutu ateswe na kukataliwa na wasimamizi wa watu pamoja na walimu wa sheria, atauawa, na kwa siku ya 3 kisha kufa kwake atafufuka. Kisha akawaambia wote, kama mutu akitaka kunifuata asijishughulikie mwenyewe, lakini ajitolee kwa kubeba msalaba wake kila siku na kunifuata. Kwa maana mutu anayetaka kulinda uzima wake ataupoteza, lakini yule atakayetoa uzima wake kwa ajili yangu ataulinda. Ni faida gani kwa mutu kupata utajiri wote wa dunia, lakini anapoteza uzima wake mwenyewe au kujiangamiza? Kwa hiyo mutu yeyote anayesikia haya juu yangu na juu ya mafundisho yangu, mwana wa mutu atasikia haya juu yake vile vile. Itakuwa vile atakapokuja katika utukufu wake, akitukuzwa na Baba yake pamoja na wamalaika wake watakatifu. Kweli ninawaambia, wamoja kati ya watu wanaokuwa hapa hawatakufa mbele ya kuona ufalme wa Mungu unasimama. Ilipotimia karibu siku nane nyuma ya pale, Yesu aliposema maneno hayo, yeye akawatwaa Petro, Yakobo na Yohane. Akapanda pamoja nao kwa mulima kwa kuomba. Naye alipokuwa akiomba, sura yake ikageuka, nazo nguo zake zikageuka nyeupe sana na zenye kumetameta. Watu wawili, Musa na Elia, wakatokea wakionekana katikati ya mwangaza wa utukufu kutoka mbingu. Walikuwa wakizungumuza na Yesu juu ya yale yatakayomtokea kule Yerusalema, kusudi atimize yaliyoandikwa juu yake. Kwa wakati ule, Petro na wenzake walikuwa wamewezwa sana na usingizi, lakini wakaamuka, wakaona ule utukufu wa Yesu na wale watu wawili waliokuwa wakisimama pamoja naye. Watu wale walipokuwa wakiachana na Yesu, Petro akamwambia, Bwana, ni vizuri kuona sisi tuko hapa. Tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kingine cha Elia. Naye alisema hayo bila kufikiri. Alipokuwa hajamaliza kusema, wingu likatokea na kuwafunika. Nao wanafunzi wale wakaogopa kwa kuona wamefunikwa na lile wingu. Na sauti ikasikilika toka katikati ya lile wingu ikisema, huyu ni mwana wangu niliyemchagua, mumusikilize. Nyuma ya kusikilika kwa sauti ile, Yesu akaonekana amebaki peke yake. Wale wanafunzi wakachunga mambo hayo yote kwa siri, wala hawakumwambia mutu neno katika siku zile. Kesho yake, Yesu na wale wanafunzi watatu waliposhuka toka kwa mulima, kundi kubwa la watu wakamufikia. Na mutu mumoja kati ya kundi akalalamika akisema, Mwalimu, ninakusii umwangalie mwana wangu, kwa maana yeye ni mtoto wa pekee. Pepo anapomkamata, mara moja mtoto analalamika, na yule pepo anamutikisa-tikisa kwa nguvu, hata pofu inamtoka. Huyo pepo hatoki ndani yake upesi, naye anamutesa sana. Niliwasii wanafunzi wako wamufukuze, lakini hawakuweza. Na Yesu akajibu, Ee ninyi watu wa kizazi kisichoamini Mungu na chenye kupotoka, nitakaa pamoja nanyi tena mpaka wakati gani? Nitawavumilia tena mpaka wakati gani? Umulete mtoto wako hapa. Yule mtoto alipokuwa akinjongea karibu na Yesu, yule pepo akamutupa chini na kumutikisa kwa nguvu. Lakini Yesu akamukaripia yule pepo na kumuponyesha mtoto. Kisha akamurudisha kwa baba yake. Na watu wote wakashangaa sana kwa kuona uwezo mkubwa wa Mungu. Nao wote walipokuwa wakishangaa juu ya mambo hayo yote Yesu aliyofanya, yeye akawaambia wanafunzi wake, Munitegee sikio vizuri. Mwana wa mutu atatolewa katika mikono ya watu. Lakini wao hawakufahamu maana ya maneno hayo, kwa sababu yalikuwa yamefichwa kwao, kusudi wasipate kuyatambua. Nao waliogopa kumuuliza maana yake. Wanafunzi waliingiwa na wazo la kutafuta kujua nani anayekuwa mkubwa kati yao. Yesu akatambua mawazo yao. Kwa hiyo akatwaa mtoto akamuweka karibu naye na kuwaambia, anayemupokea mtoto mdogo kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi, naye anayenipokea mimi anamupokea yule aliyenituma. Kwa maana yule anayekuwa mdogo kati yenu ndiye anayekuwa mkubwa. Naye Yohane akasema, Bwana, tulimwona mtu mmoja akifukuza pepo kwa jina lako, nasi tulimukataza kwa sababu yeye si wa kundi letu. Lakini Yesu akamujibu, Musimukataze, kwa maana yule asiyekuwa adui yenu ni wa upande wenu. Siku za Yesu za kunyanyuliwa mbinguni zikakaribia. Kwa hiyo akakusudia sana kwenda Yerusalema. Akawatuma wajumbe watangulie mbele yake. Wale wajumbe wakaondoka na kuingia katika kijiji kimoja cha Wasamaria kusudi wamutayarishie vitu vyote kule. Lakini wale wakaaji wakakataa kumupokea Yesu kwao kwa sababu alikuwa katika safari kwenda Yerusalema. Wanafunzi wake Yakobo na Yohane walipoona mambo hayo wakasema, Bwana, unataka tuombe moto washukie toka mbinguni na kuwateketeza? Lakini Yesu akawageukia na kuwakaripia. Kisha wakaondoka kwenda katika kijiji kingine. Nao walipokuwa katika njia, mtu mmoja akamwambia Yesu, nitakufuata popote utakapokwenda. Yesu akamwambia, mbweha wako na makao yao ndani ya matundu, nao ndege wako na chicha, lakini mwana wa mtu hana nafasi ya kulala. Naye Yesu akamwambia mtu mwingine, unifuate. Lakini mtu yule akamjibu, Bwana, unipe ruhusa niende kwanza kuzika baba yangu. Yesu akamwambia, uache hao wafu wazike wafu wao, lakini wewe uende kutangaza habari ya ufalme wa Mungu. Mtu mwingine akasema, Bwana, nitakufuata lakini unipe ruhusa niende kwanza kuaga jamaa yangu. Lakini Yesu akamjibu, mtu yeyote anayeanza kulima na kuanza tena kuangalia nyuma hafai kutumika katika ufalme wa Mungu. Luka sura ya 10. Nyuma ya maneno hayo, Bwana akawachagua watu wengine 70. Naye akawatuma wawili wawili wamutangulie kupita katika kila muji na kila nafasi yeye mwenyewe alipokuwa amekusudia kwenda. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watumishi ni wachache. Basi muombe Bwana wa mavuno atume watumishi kwa kuyavuna. Muende muangalie, ninawatuma kama wanakondoo katikati ya imbo wa pori. Musibebe fedha wala mfuko wala viatu, na musimusalimie mutu katika njia. Na katika nyumba yeyote mutakapoingia, mutoe kwanza salamu mukisema, amani ikuwe katika nyumba hii. Kama mule mukiwa mutu anayekuwa tayari kupokea amani, atakaa na amani ile muliyomutakia. Kama si vile, amani ile itawarudilia. Mukae ndani ya nyumba ile, nanyi mukule na kunywa chochote watakachowapa, kwa maana mtumishi anastahili kupewa mshahara wake. Musihame nyumba kwa nyumba. Na katika mji wowote mutakamuingia, watu wakiwakaribisha, mukule na kunywa kile watakachowapa. Muponyeshe wagonjwa wanaokuwa mule na kuwaambia wakaaji, ufalme wa Mungu umewakaribia ninyi. Lakini katika mji wowote mutakamuingia, nao wakaaji wake wasipowakaribisha, muende kwenye viwanja vyake vya makutano na kusema, tunawakungutia ninyi hata mavumbi ya mji wenu toka juu ya miguu yetu kuwa ushuhuda juu yenu. Na hata hivi mujue vizuri kwamba ufalme wa Mungu umewakaribia. Ninawaambia hakika kwamba kwa siku ya hukumu mji ule utaadhibiwa vikali zaidi kuliko mji Sodoma. Yesu akaendelea kusema, ole kwako mji Korazini, ole kwako mji Betesaida, kwa maana kama miujiza iliyofanyika ndani yenu ingefanyika katika mji wa Tiro na wa Sidona, wakaaji wa kule wangekwisha zamani kuonyesha masikitiko yao kwa kuvaa magunia na kujipaka majivu na kugeuka toka zambi zao. Kwa hiyo siku ile ya hukumu mutaadhibiwa vikali zaidi kuliko Tiro na Sidona. Nawe muji Kapernaumu, unafikiri kwamba utapandishwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka chini katika kuzimu. Yesu akaongeza kuwaambia wanafunzi wake, yule anayewasikiliza ninyi ananisikiliza mimi, yule asiyewapokea ninyi hanipokei mimi, na yule asiyenipokea mimi hamupokei yule aliyenituma. Wale wanafunzi makumi saba wakarudia wakijazwa na furaha, nao wakasema, Bwana, hata pepo wanatutii tunapowaamuru kwa jina lako. Naye Yesu akamwambia, nilimuona shetani akianguka kama umeme toka mbinguni. Muangalie, nimewapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na mamlaka ya kumushinda yule adui shetani, wala hakuna kitu chochote kitakacho wazuru. Hata hivi, musifurahi kwa sababu pepo wanawatii, lakini mufurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile Yesu akajazwa na furaha kwa uwezo wa Roho Mutakatifu, naye akasema, Ee Baba, Bwana wa mbingu na dunia, ninakushukuru kwa maana mambo uliyoyaficha kwa watu wenye hekima na elimu umeyafunua kwa wanaokuwa wadogo. Ndiyo Baba, hayo yote ni kutokana na mapenzi yako. Baba yangu, umeweka vitu vyote katika mikono yangu. Hakuna mutu anayemujua mwana isipokuwa Baba, wala hakuna anayemujua Baba isipokuwa mwana na yeyote ambaye mwana anataka kumujulisha kwake. Kisha Yesu akawageukia wanafunzi wake wakiwa peke yao, akawaambia, heri watu wanaoona mambo yale munayoona. Kwa maana ninawaambia, manabii wengi na wafalme walitamani kuona mambo munayoyaona, lakini hawakuyaona, na kusikia maneno munayoyasikia, lakini hawakuyasikia. Halafu mwalimu mmoja wa sheria akasimama na kumuuliza Yesu kwa kumupima, Mwalimu, nifanye nini kusudi nipate uzima wa milele? Yesu akamujibu, imeandikwa namna gani katika sheria? Unaielewa namna gani unapoisoma? Mutu yule akamujibu kwa maneno haya, umupende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu yako yote, na kwa akili yako yote. Vile vile, umupende mwenzako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Basi Yesu akamwambia, umejibu vizuri. Fanya sawa vile unavyosema, nawe utaishi milele. Lakini kwa kutaka kujipatia haki, yeye akamuuliza Yesu, mwenzangu ni nani? Yesu akajibu akimwelezea, mutu mmoja alitoka Yerusalema akishuka kwenda Yeriko. Alipokuwa katika njia, akashambuliwa na wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamupiga-piga, wakajiendea wakimwacha karibu kufa. Kukatokea kuhani mmoja akishuka katika njia ile ile. Wakati alipomwona yule mutu, akapita pembeni na kujiendea. Vile vile, Mulawi mmoja akafika kwenye nafasi ile, naye alipomwona mutu yule, akapita pembeni na kujiendea. Lakini Msamaria mmoja alikuwa akisafiri vile vile katika njia ile, akafika kwenye nafasi ile yule mutu alipokuwa. Wakati alipomwona, akamusikilia huruma, akajongea karibu naye, akamutunza vidonda, akivimwangia divai na kuvimimia mafuta na kuvifunga na vitambaa. Kisha akamupandisha juu ya punda wake na kumupeleka kwenye nyumba ya kupangisha wageni na kumuchunga. Kesho yake akatoa vikoroti viwili vya fedha na kuvitoa kwa mwenye nyumba akimwambia, umuchunge mtu huyu, na fedha zingine utakazotumia zaidi ya hizi kwa matunzo yake nitazilipa kwako nitakaporudia. Halafu Yesu akamuuliza yule mwalimu wa sheria, kati ya hawa watatu ni nani aliyemutendea yule mutu aliyeshambuliwa na wanyang'anyi kama vile mwenzake? Naye akajibu, ni yule aliyemsikilia huruma. Halafu Yesu akamwambia, kuenda nawe ufanye sawa sawa. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakisafiri, wakaingia katika kijiji kimoja. Kule mwanamke mmoja aliyeitwa Marta akamukaribisha ndani ya nyumba yake. Marta alikuwa na dada yake mudogo aliyeitwa Maria. Huyo aliikaa mbele ya Bwana, akisikiliza mafundisho yake. Lakini Martha alikuwa anafungwa na kazi nyingi za nyumba. Kwa hiyo, akamwendea Yesu na kumwambia, Bwana, haikuangaishi kitu kuona jinsi dada yangu anavyoniachilia kutumika mimi peke, umwambie anisaidie. Bwana akamjibu, Martha, Martha, kwa nini unahangaika na kusumbuka kwa ajili ya vitu vingi? Kuna kitu kimoja tu cha lazima. Maria amechagua kitu kinachokuwa kizuri zaidi ambacho hakuna mtu atakayekiondoa kwake.